الرحمن الرحيم لمعنى الكلمة اللفظ وزع لمعنى نمش سدي لفظ او دي وزع تعريفنا وقل وزع معنى او رأيكي بارنم دي وزع تعريف كرا وچ وزع پا لغات شد سشتا اي لغاية منا تدو شوال نهاگا او پا اصطلاح شد سمانا وا تخصیص شد دا اصطلاحی تعریف ویسا دا دا معنی من لگیا شد لمعنى کلمہ اغلا فستا یای چه او وزاوی دا معنی دا بود معنی وی چه معنی نلاری خدا بیا کلمہ نشپا وزاوی دا چه دا بورا المعنی ما یکسد بشیئ اس غرض دشاله صدای دی معنی لغوی او اصطلاحی تعریفی نو اصطلاحی معنی کو او لغوی معنی کو او دا اصطلاحی معنی اول کو اس مشهور خدا دو چې اول معنی لغوی شي بیا څه شي معنی اصطلاحی ای چې دو پاش زیوت غاشتانه پچ پاړه سیدی و جنہ مانا اصلاحی دا یوال کو او پا دا بلا شخو کو خبرشتا استراب دای چھو که مانا لغوی سرنگ دو پاسر شد دا سشای و کیم اسی غادو بیس تر نکل شوی سرنگ دو پاش تفصیل و ایدی و جنہ او پا مخش مانا اصلاحی شخو اختصار دا لنولای دا زبت سوکاو زرکی رتلال زین تا ستری دا نو پاش ایدی و جنہ اگا مانا اصلاحی پا مانا لغوی سکرا مخش لکه دا ورسه په کافیه ته صحیح ضرورت چې ال اعراب تقديري او اعراب لفظي نو ورته د اول تقديري مشه کوي سره چې اصل خو اعراب لفظي دی خو چې تقديري سو کا وز لاندو وي ا تقديري فيما تعذر کا سو غلام مطلق ا استاذ کلا کا قاضي رفان ونه مسلمي غل لفظي فيما ده سيزي خو ور دي ده نو دی وجه نن تک سمانا استلاخي دی بیان منا استلاخي د معنی صدو دریم قسم معنی کو دا یو قسم باندې اصل شه معنی یو پر اصطلاحی معنی دو المقصود یو معنی دا هدا چې مقصود ته هی مطلق مقصود مقصود چې وی بس دا معنی یہ معنی بل معنی چې د اصطلاحی مقصود بشی چې د برش نکیم شای تو مقصود وی ام مقصود بشی ته څه ولا شي بل تعریف ته دای چې معنا مقصود باللفظ ته ما یقصد من اللفظ چې لفظ په کوم شي دلالت کو او لفظ نه ته کوم شي مراد وي دا څه معنا نو معنا درې قسمه احتمال لري مطلق مقصود ته یو یو یو احتمال دا ده یو مذهب دا ده چې معنا بس مطلق مقصود ته معنا ولري او بل دا چې مقصود بشی او بل دا چې مقصود باللفظ خود نه مطلق مقصود ته معنا او نه مقصود باللفظ ته او بلکې هغه مقصود بشی ته او ځکه چې دا مطلق مقصود چې وخت دا عام معنا شو دا ډېر عام دا مقصود بشی مقصود باللفظ ته ورسدو شامل نه او مقصود باللفظ دا به په ونه خاصه ځکه دا مقصود بشی شی وزن افرت نه ور شمې دي لکه دا غیر لفظ وی نه کوم شی مقصود کی جی اته مقصود به لفظ نه ور شمې دي شمې دي او مطلق مقصود ته وزن افرت نه ور شمې دي نو مطلق مقصود دا عام دای د مقصود بشی نه او مقصود بشی عام دای د مقصود به لفظ نو درمیانه پس مقصود بشی شنو خیر امور دا معنا دا یماره دا معنا دا غواړه چې معنا څه شی مقصود بشی ته شي اته داس مثال دی په زین شری وا خبر اروغ لا په زین شری تصورات ذهنیه هیڅ څه پر دې دغنا پس شي سره تعبیر کړای نه وی دا غاس و دا تا معنا ویشی کنن پا اول مذاب دا تا سویلشی معنا معنا به راشي زکه مقصود خود جيو زين ته خبر الله مقصود خود شو جي جي اکثر په زين شو جوړا کلا خو تعبير دي نه نه نه کړه په څه بس دا په معنا معنا شوا دا څه شي دو زکه مقصود خود او چې به تعبیر ورنا وکي په څه سره خو ا دا شي چې لفظ نه وي مثال اغازین تا دی چی سر اغلال آده داشتی نا خاصر کل چه اشای سنو لفظ نو لکه مثال پروت لل غا دول دا سپین سلای دولی دا او تو زین تا سر اغلال کلومیتر یا دی میل منار اغلال از دا خو زین تا اغلال کنه دا تصور زهنی خدای خود چشی نا روغای چشی نا خاصر شد آشای چی دای غیر لفظ دای داس مقصود بشای دای مقصود هنشولا اولا مانا سر مانا دو او مقصود بشای هنشولا خو مقصود او کبیا آگه تصور زیهنگ دی پا لفظ سر تعبیر وکا بیدا پا وان دی مانا سر استی مانا شولا مقصود هنشولا مقصود بشای هنشولا مقصود بلفظ هنشولا نو دا خیر عمر اوسطو ها وخصل دی معنی مانا وکلا مقصود بشی پوش دا کنا دا خیر مانا استلاحی وفیلا فهو اما مفعل او اسم مکان او مصدر ممی او مخفف معنیون اسم مفعول اس دا غا لغوی مانا وشایی چه مانا دا ظرف سی غادو او کا اسم مفعول دای سوچ که با خبر آده کچیر دا مانا دا دا ظرف سی غابلی معنا دا اصر شه معنا یون دوینی معنا دا چا سی غابلی ظرفی بلی یا مصدری میمی بلی د لفظ ور سره موافق دی صیغه برابر ده ځکه چې ظرف په دغه وزن باندې درېږي او مصدر میمیه په دغه وزن درځي خو معنا صحیح نه روز ځکه چې معنا خپل لغوی معنا خو مطلق کس کلم دی معنا غلطه روز معنا څنګه غلطه روزي داس روز چې اوس په معنا بیا داس کې کسي غاده ظرف یې کې په ظرف مکان او خل داس یې چل کلمه تو لفظ وزع لمعنى کلمه یو لفظ دای چې وزع شوی دو د پورا د مکان د کست پورا دا کلمه وزع شوی دو د پورا د چا مکان د اگزی د پورا چې وته کیم د جته څه کې کست دا مکان د پورا وزع سره ده دی چې دا کلمه چې دو دا د مکان د پورا دو بلکه دا په خپل د مقصود دی پر اساسو چې معنا ده ما مقصود دی پر اواز ده یم کان د کس کیم شي ته چې تکاس وکي کیم دي چې تکاس کی ازي پراندې ا ما کان د کس لفظ دی څه کو خبر دې ته خدای معنا شي شاید خپل ځند پر اواز شي دا کلمه څه ده دا معنا ته د کلمې نه نه روبسي ته دا معنا ته چې کس کی په دغه کلمه شو ورته کس کته کلمه نه د معنا رو پڅه ودا مکان خو چې شو د کلمه شو خدا په کلمه د زنده پرواز شو اله په پرواز شو مکان د کس ا معنا چې مقصوده ګرځوي د چرنګ ګرځوي لفظ نه اله نه خدا په کلمه د لفظ پرواز شو معنا د پران شو نو د ظرف ته پورا خو نه د وزه د کلمه بلکې مقصود د پرواز به شو کنه او کوم مصدر میمی معنا کې دا صیغه مصدر میمی کې مصدر میمی دا دی چې صرف وصف دلالت کو په اول شسوی میم بیا معنا لفظ سره موافق ته معنا غلطه روزي معنا دا شي چې کلمه لفظ دی چې وزن شوی دی پورا د کست او کلمه خو د کست پورا نه دی وزن د مقصود دی پورا څه دی وزن نه به دي چې کلمه نه خو د څه شی مقصود وي تلفظ د اسم چې ذکر کاوه اسم د یزید عمر بکر زرباد خو مقصود بندو درالو کس ته پر خونه ده وځه دا پیژ کنه نو دا معنا به غلط راځي او کدا سی غادس مفعول ګرځاوي معنن مراد مقصود سره ګرځاوي مقصود معنا خو دو خو سی غاد چا بل اسم مفعول بل بیا معنا بالکل صحیح دو چې کلمه لفظ چې وځه شوی دو لمانن مقصود دی پورا معنی مقصود معنا بالکل مقصود دی پورا څه دو خو سی غابر سره سن دو زکا اسم مفعول سی ها وزن معنن نه دی مفعلا وزن نه دی بلکه مفعول وزن نه دی اسم مفعول کو وزن دی مفعول سره بدلی یم مجرد ولا دی کنا مجرد او غاخ په مفعول وزن مفعول رس نو دا خو بیا صیغه سره پیچ نه نو دی پر دی یو چې دلتا دا صیغه د ظرف هم صحیح کیږي مصدر می صحیح کیږي پس مفعول هم صحیح کیږي اول دا سوي چې دا مزه صيغه د ظرف بله یا د مصدرې خو وس خپل معنا شې استعمالي متعذر شو نو معنا د چا سره ده اسم مفعول سره ده کیا دا غاده نه د ظرف صيغه ده او کدا مصدرې می می دای د په معنا د چا سره ده معنا مفعل نه خو معنا د مفعول سره ده مفعل کا جی دے اسم مکان کے ہاں ظرف مکانی کے او کا مصدر میمی کے ہاں پو منا دے مفعول سر شاہ ایس چیز منا دے مفعول سر کا مناسبت سدا چھ خدا نکل کے ویچ مناسبت دادا ہے تخ مجاز کتا ہے یہ لفظ پبلا منا شا استعمال آئے مجاز دائے مناسبت سدا ہے ویچ مناسبت دادا ہے چدا دوا سرا پا کلام شے فضلا وکی کیش مفعول جیوی دا فضلا وی پا کلام شے او ظرف تے او مصدر مصدر نہ سبب کیش فضلا وی جتا ای پا کلام شے نفس مسند مسند لئی پا فعل پا فاعل بندے سبی دا پا کلام شے فضلا وکی کیش ایتا کی مناسبت وجہ نامے آغا ظرف یا مصدر میمی پا منا دے او یا بل جواب دا وکا چدا سی غادم اسم مفعول دے مفعول په وزن شمنه خو صحیح لا خو صیغه نه تر بر می نو ته دا کړي صیغه دا اثر شي تعلیل شوی دی پیدا شي دا اثر شي دا معنن چکه ته دا پاس شي معنویون بیا معنویون جو بیا د مرمیون اعلال په شو مرمیون پاس شي مرمویون واو یې په وجه سره روغ لاوال په ساکن واو یې کړه یہ پیش سکڑا او دے مناسبت دی وجہ نہ زما پچا ودا رکھ سرا معنو یون و معنو معنی یم چھ چھ بیا ای وا ی مد غما ی سکڑا خزف و ادنون لک سرا ی پچا ودا رکھ رکھ فتخا او ای دے فتخ او تا ہن مخالف القیاس دا دا دا عمق شلال قیاس مطابق دا نرسی مخالف القیاس دا بدلاول دے دا دا خزف کاول دے مد غما یو او دا دے کسری بدلاول پ بدل دا مخالف القیاس او بیا چې معناین ش بیا غبل یا بیا چې بدلاول عادی یې ما قبل مفتوح بیا د قاعده مطابق اپ आले بدل چې بدل کړل بیا خو التقاد سکنه نه لدی چې من شه یا ودی تنوین الف او د تنوین الف د التقاد سکنه ونه څه خذف کنه معنا څنګه التقاد سکنه درس الف کو سکنه او ورسته سره ورسته تنوین څه شه سره سکنه الف نون ساکنہ تنوین چاہتا ہی نون ساکنہ تن تتبع حرکت آخر کلمت لا لیتا کی دل فیلا نون ساکن تر نو دی وجہ نا التکا ساکن دی وجہ نا بیاغا علف سکو خزم مانون پوش کرنا شا داس بلدی شوی دی دا مخش تروشا چی ظرف پا منا دے مفور سرا چیر استعمال شوی دے یا مصدر میمی په معنا دی غسر مصدر په مفعول په وزن استعمال شوی دی ویشه عربی ای مرکبن فارح مرکبن فارح یاره دا مرکب خډر تیز دی مرکب په معنا دی مرکوب سے مرکب هغه دې سوراوله کین دې باندې تصویر جو واخ اوست دی نو خپل معنا خو مرکب خو غته دا دې سوراوله دی حدود ته په معنا دی مرکوب سره چا په کوم شي باندې تصویر کی سواره نو دا ظرف سی غادو مرکب خب مانا دی چا سرا دی زکا چی خبرا مانا متاظر دو خب مفول تالو شا دارنگی مشربون عزبون مشربون دا خوڑر خواجی مشرب دا اس مشرب خود شل تایی شل خود ندی خوش را خوش را خواه آغاز شای دی جاکیم شای ود شی یود شل دی شل ندی خوش را جاکیم شای دشی آت دایی مطلق تشل خوش را وای خود چی چی دی تشل آده وان خوش را وای و سراتی جاش ای مشروب شی پاک تایی مشروب زن تریخ بی و زن سوی ندول تک اسا مشرب عذب اے مشروب عذب نو مصدر کلاوات مانا دے مفکر سر اللہ پیشہ کنا تسوز ارتاگر بن سے المانا ما یقصد بشئی فوا اسم مفعل اسم مکان بمانا المقصد مقصد مانا دے مانا دے مقصود دوی نی مانا دے مفعول سر اللہ او مصدر میمی دے بمانا المفعول مانا میتا وقت لے او مخفف معنی اسم مفعول اسم مفعول زیادو معنی دے لکا مرمی بے تخفی پشوشا بے معنی دے دا پچ پڑی خمزدہ کرے ولما کان المعنی مخوضن فی الوزی فذکر المعنی بعد او مبنی را تجری دی دائی برا چیئی دیتا فدیتا چی وزا تخپلا تتعریف کرا تخصیص سو شیئے دا ورست دوام شنی خسا مرادو معنی مرادو تخصیص الشیء اول شيء نخلف المراد بالشيء ده برش سلاح برش نظر مراد معنا نو معنا بوزا شيء سوا بيستورست بيا تيك ذكر كاي معنا ذكر كاي دخل استدراك نو يدي پره هوي جواب هوي دا كراش چند استدراك دا تسريب ما ولا ما زمن استدراك چي بفايري يشاي ذكر كاي فايداني دشه فايدا استا چي معنا مو ذكر لا پ زمني شي بند مي تسريح وكلا خبر ویدا خدای دا جو کو چې دولتا تجرید شوی دا پداوز شي مسکی تجرید دا سی ای چې تخصیص شی به شی معنا نه کی خالد دا تخصیص شی لمان دلی هولم په معنا دې به سره به معنا وښونه نو دولتا ندوام شی څه دای چې اده نه داوز اسدو مجرد دا تجرید شوی او تجرید یی ته چله په ځنه معنا نه څه کی خالد کی لك سبحان الذي اسرا ولما كان المعنى ماخوذ في الوضع تدا معنى په وضع شه ماخوذ وا فذكر المعنى بعده اوس بیا ذکر کاوه دا مبني على تجريد يان هو چې دا لفظ د وضع د معنی نه سکو مجرد کړای دی نه مې نشته ها شاه ویری زغا ترس کړای خدمیو ولا چو مخش لفظ ذکر رائے الکلمات اللفظ او دے وز تعریف تو کہ تخصیص الشیء دا وار شنا لفظ دے بے شیء تسی کہ نہیں بے خو بیا یش شہ استدرا خرو ہے نو تے جو کڑا دے جے دا آواز ہم دے دے کہ اول شنا پش سکڑا مجرا دا کڑی ہے بلکہ اس دے وز مش خالی تعریف کی تخصیص نو دا معنی چې الکلمات اللفظ وزع چې وزع شوی وي څه معنی معینه کړې شوی وي لیل معنی دې شری پرا وز دېږي وزع التخصیص الشیء بالشیء دوی سره مخالی تخصیص معنی وکړي چې کلمه هغه لفظ دو چې معینه شوی وي او تخصیص شوی وي لمانه دې معنی دې نو دې خپل معنی دې وزع چې تخصیص الشیء بالشیء ور شنه هم مجرده شو دوه هم شنه دې سره تخصیص معنی وکړي پاین معنی دا خدای می دا جواب څه ده کړای دی پوه شئ کنه شاه بیا دولته چا ترس کړای دی چې بنا د مطرح په اختصار باندې بنا د مطرح په باندې دا خو متن دی په پکور د چې هغه کو یو دی چې هغه زمنن ذکر وی پد څه کړی وای اکتفا کړی وای د لمانن د ورسنه وای بشوی دي د دې ویل چې کلمۃ اللفظ نوزیا بس مفردان د بشوی دي وای اغه لمانن ټکې د بش ذکر کړای نو وای ستیو په اختصار وغلا هغه زمینی کې باندې د څه کړی وای اکتفا کړی دې په دای یو چې پام اکتفا زکنو چدا کو یودات دا کو یودات اختیاراز اختیارازه پر سره اختیار شوی دی او په داسې کو یودات چې اختیارازي و باندې تصریح وکړ دی چې سره خاطر ځشي ذکر شي بل ورسته مفردن یې ځکه صفات وکه کاوه دا کې معنی دی پر دا مفردن یې په یو ترکیب باندې صفات هغه کې کېږي چې معنا مفرد او دا چې معنا سره خاطر ذکر کې به دا تفصیل ذکر نه کې به دا توصیف نه سیږي دا پتن لګي دا مفردن د معنی د پوره صفت ته وکا نه دی اې دغه د پوره د ورچ لا معنا سره خاطر څنګه ذکر کړه را پښته ش فخرج به المهملات اوتل به پدګی لفظ د چا سره نه فخرج به اوتل پدګی لفظ د وضع سره اهم المهملات والالفاظ الدالت بالتبع دا د وضع تعریف بیانې ایګه فائدہ بیانې چې په تعریف ته کلمې ش لفظ د وضع ذکر شته کې څه فائدہ وروتا چ پدا سره هغه حروف او تل چا محمل دي او هغه الفاظ چې دلالت به تبع لکه یو سړی ته مثال سینا درد شریک او دغه د وجه نه دی اوه کو دا الفاظ خو دي دا پدا دلالت کو چې دا د سینا څدو خراب پد خو دا اوه خو چا ورته وزا کړی نه دي طبعا په سکو ها طبيعت انسان دا دای چې سینا خراب شي به دی ټیکیږي اس چې وزا ټکه مولګو په داسر د الفاظ د لابې تبع هو وطن او محملات په تشور هو فرهاد نه پوي اس دلته یو تراشي چې دا خو د چا کوم کید فائدہ بیانوي خو په کور د جبرته بیان کړه ودا دا کید فائدہ د ورته بیان کړي وا ته خو د معنی نه اورسته بیانوي یم معنی د څه کو اورسته بیان دا وجه څه نو اده پر دای جواب دا کو وای جواب دا نه چې دا مې کا مقصد بیان کړای وای دا کای چې په وځه سره څه کوته محملات او الفاظ دلامه تبوت بیو چا ویل چې دا خو دې اگې وځه سره اوتل چې په وځه شی تجرید نه دی شوی او وضعت غیر تجریدی سره دا وتلی پوت شپ وضعت تجریدی سره خو نه وتلی او وضعت تجرید کله رسیده وضع چې معنا پښه ذکر کړي کسه سوچ کوي تر چکی نو می دې چې نه دا وتلی دی کا وضعت تجریدی بل ها او کا دا الفاظ دي ها پښه کرا پې تجرید چې نه پښه وکي خو بخو تخصیص الشیء بشیء سره مفصل تخصیص الشیء بشیء جواز یا تعریف شو کی خو پس سره الفاظ دلاله به تبع تشو او ودل او سره محملات به تشو ځکه چې بشیء چې کینې شتاب شي ا معنا نن لري وچاو چې دا په غیر وضع تجدیدی چې دو اواز غیر تجدیدی پامند وتلی میږي چې دا په مطلق وضع سره او ودل وضع سکه تجدیدی بلی وکا ځکه په دا شی نه سره نه سنشتا وضع شتانا وضع پشه نشتا محملات کته اعتراض به وکي چې سم محمل شو وضع سره نه نشتا محمل چته ای نو شو وضع شتا محمل چته ای مالا معنا لا محمل چته ای چې معنا نه لا محمل چته ای معنا نه لا ته معنا شو ته سره نه چې محمل به کسی یو لفظ ده محمل ده یو مزدک ده محمل ده ده محملات ندو تا غم مزدکات مراد دی یو لفظ ده محمل موضوع ده محمل موضوع ده شا محمل کلمه دو محمل چه تایی دو کمان ده رفت لفظ ده محمل نو شای چه لفظ ده محمل پا ہوتا آقا افراد ده محمل پا چشور افراد یسی که دیز دای جس بتائی مای دی دن داگا دی دا بوات فخرج بیر محملات پوشو کنا او بل چیتی والالفاظ دالت بیتبع ویلی از لم یتعلق بها وزعون زکا چی دگا سرا دی وزع از تعلق و تخصیص اصلا لور تخصیص پر ششتانا اشرا وکلا چی دا وزع تجریدی تخصیص شنشتا شا پوتش خروف حیجا الموضوع تو دا پش داخل دی دا پا وزا سران دی وطلی متصری جو حروف ہے جچہ تے الف یا الف ترکیب برا کی ترکیب حروف دے بلا کلمہ بن جو دا پنو میں یو یو بل یو نو می کہ چالے با تا سا جیم داس تا حروف جی دا غی حروف تیری دا غی الف با تا دے ہجے کلا کلمہ میں ورنہ جوڑا سی یا حروف مبانی بتائی او کہ بس معنی لا لا کہ مرتے بے زیدن چل اتحاد او غاد ظرف تے ظرفیت بن گئے یا حروف معنی نو حروف ہجا سدی دا اوس په تعریف کې کلمې شي یا په زی پوته دي پښه وزا وشته وزا دي ښا وزا دي خو معنی دي پرانی دي وزا په لمانه ټک سره حروف هجا څه شو او وته دی وبکه حروف الهجا الموضوع ته غرض ترکیب لا به ځای معنا وخرجت بکولی چې لمانه ویلي از وزعها لغرض ترکیب دا چې وزا شي دي خالص غرض ورنه ترکیب دی لا به ځای معنا تو مقابلہ دے معنی شے کتے اعتراض کو کہ غرض ترکیب دا معنی نہ شوا وچے نا دا خبر نہ غرض دا غرض دے شی معنی نہیں معنی خو مقصود ہے معنی دے شی دے شی نہ مقصود ہے او دے حروف ہجا نہ ترکیب مقصود نہ ہے جی او معنی وی دا سے لفظ پابند سے کو بیا دلالت کو ز حروف ہجا بیا الف با تا سا ترکیب زین ته درسی نو کدا ترکیب یمانا وای په کور دا چې څنګه د حروف اجازه ذکر کولای ا ترکیب د ډایرک زین ته سوای ملي میز د غی معنا نه دو ا خو غرض ورنه دا غلای ترکیب ترکیب یی غرض دای نو غرض د شی معنا نه دی نو په لمانم ټکی سره حروف اجازه شول تاټه کوم زکه فاین کول تکدو وزع بعض الالفاظ بإزاء بعض آخر فكيف يذوق عليه انه وزع لمعنى اعتراض پر دیش چه تعریف داس په کوری چې جامع معنی وي او ته تعریف جامع نه شپله افراد لا زن الفاظ دی بی کلمه خو د تعریف ته کلمه نه تشور او وته ځکه چې تو تعریف ته کلمه دا او کچ هغه لفظ ته یی وزع لمعنى چې معنی دی پره وزع او زن الفاظ زدر شي چې معنی دی پران دی وز بلکې لفظ دی د لفظ دی پره سره وزع لفظ دی لفظ دی پره سره وزع معنی دی پرخون دے دا اعتراض مثال ویسا رنگی بھی لکا لفظ دی اسم لفظ دی چا اسم چی دا سیر پر دی زید عمر بکر او زید عمر بکر چا شایدی الفاظ لفظ دی فیل دی زربا او یدری بودی لفظ دی خرف تای من او یلاد دی پراوز دی او من الفاظ دی دخو الفاظ دی نو لفظ دی چیز پراوز دی لفظ دی پراوز دی فاین کلتا قد وزع بعض الالفاظ زن کلمه وزع شوی دی بی ازای بعض آخرا پا مقابلہ دی زن نر الفاظ شی فا کیف ایس دکو علیه نو پدا مندو سرنگ تعریف صدیق شی انہ وزع علی مان دخو مانی دی پران دی وزع ایدی پراوز دی وزع چیز مانی تعریف پوزتا وقت چی ما یکسدو من شی مقصود بے شی تصویل شی معنی چلا ستا مقصود شی هم دیکھا لفظ یو کسی بھی معنی نو دولتا دا اسم او دا زید او عمر دا دی لفظ دی اسم دی پورا سشوا معنی شوا مقصود دا دی یہ لفظ دی اسم نتا زید بکر دی مقصود کرتا بے کنے کرتا نو چیتا برنا مقصود شوا بس ایش دا معنی شی سشوا داخل شوا معنی خود سندو چی مداس بیدی چی معنی غیر لفظ دی کہ لفظ یو کسی بھی خوچی برشی نا مقصود بھی ستا معنی شی داخل شوا قول نبی جی ارمانا ما يتعلق بالنقص وهو اعم من ان يكون لفظا او غيره كلفظ يكسبي فان قل اسبل اعتراض خدا اعتراض سے دائرہ دعا میں اعتراض دا اثر سے داورس تے کئی دے مفردن سے دا ایک سر تعلق لے عام مفردن مفردن مفردن چے تکرا مفردن مجرور اوی آئے دا سشی کلمہ اغ لفظ تے یہی چھ وزا شوی دے معنی دے پورا دا سے معنی مفرد چھا معنی ہو سوی اس دلتا اعتراض دے پدہ ایمان پدہ کی قید بندے اعتراض دے کسا قید درست دے کسا اعتراض ویس کو اعتراض دا ورے دیش چھ تا خدا سی آئے چھ کلمہ ہو دے معنی مفرد دے پورا وزا بھی زو دے روشا چھ ویو کلمی خو معنی ہو مفرد آنی معنی ہو سوی مراقب ہے لکا لفظ دے جملے دا لفظ د جمله سره دا مفرد ده لفظ د جمله مفرد ده ځکه جزء لفظ په جزء معنی نه خو معنا یې څه دو دا مرکب دو معنا یې مفرد اند ځکه جمله زید قائمونی یو فرد ہے کاما زید نی بل فرد ہے او ذهب بکر نی بل فرد ہے او دا معنی چې دا ونه جملې مرکب دي دا رنگ لفظ د کلام دی لفظ د کلام مفرد دی وما اج چې پر ودا شوې دي ام امره مر مفرد ده ته وو چې کلمه هغه ته چې معنی مفرد ده پر ودا نو دا تر څه په کيم کېد باندې مفرد نه باندې شو خو مخ شو کده پر وځي که څنګه نو ځنه کلمه خداستی چې قدوزه بعض الكلمات المفرد به زائل فاعل المركبه كلفظ الجمله والخبر پېژنې فكيف يكون موزون للمفرد مدام ترنگ المفرد فردي كلمه فده المفرد پرخو مدي ولا شمع قلنا هذه الالفاظ وان كانت بالقياس الى معانيها مركبه لكن بالقياس الى الفاظها الموضوعه بدا مفرد حاصل دا چې دا دائم معنی ورسره دا جواب تسليمي دی دا جواب څه دی ها دا یو مانلا چې بالکل دا معنی دی مرکبه خدا دو جهت لري دا لفظ د کلام او کلمات چې ز کلمه ویایا او مفرد ویایا دا په نظر سره لفظ ته جو لفظ په اعتبار سره دا مفرد دی ویره معنی په اعتبار سره سدي نو ز چې کلمه ورته په اعتبار د لفظ سره ورته او خپل لفظ په اعتبار سره دا مفرد کې جوز د لفظ په جوز معنی سره کوم دلالت نه اگر چې معنی په اعتبار سره معنا ته چې نسبت کوي به دې زدي مرکب نه به دې کولا هذه الالفاظ وان كانت بالقياس الى معانيها په قياس سره معنی ته مرکب ده دا څه دي ها مرکب لكنها بالقياس الى الفاظها په لفظ دا چې وکړي لکه لفظ خبر او د جملو د کلام کسر الموضوعه باذائها چا د دې معنی په مقابله شو وزه شوی دی مفردات نو یی لفظ په اعتبار سره وزه دی مفرد دی صحیح شو لازم چې مفرد شو نو دی مفرد شو مفرد شو دخل اولی بالکل تشبه صحیح شو او دې خو بخص ما عرض په نخښه خو بخص على بخص د الفاظ نه علي په شکه نه د دې لپاره شو دولته یی دای تراشی چې خبره باندې ته ور جوړه شو دای تراز د مفردن اورسته پکورو چې کید مفردن لګیدل وای دای تراز وته پکورو چې وته کړه ځکه چې خو یو خسره ته په کید افراد باندې ته خو څکې اعتراض کې او تو اعتراض رمخش کدا ویلې و چې دامه چې د رمخش ک دا اورسته جواب څه دی دا اورسته جواب دا د دغه دوی سره د پورا سوو مشترک ولې مانم چې کې پورا امخ شه تر دا دا دا دا یې تر 80 روپې د شو خو دغه مخ شه جواب نه روپې د شو مخ شه اعتراض وشو چې زو در وشه چې یو لفظ دې مانو دې پورا نه یو ځد لفظ دې پورا وځي یې دې پورا جواب وکړه چې دا لفظ دې پورا چې وځي لفظ بستی کا معنا عامه دوه لفظ یو کسې وي دل د سي اعتراض بیا روپې د شو چې دا سوز یو لفظ وي معنا مرکب وي مفرد نه وي نو دا دلته به اس دا ورسته جواب چي دای کو دا د دې د وسره اعتراض د پر سره مشترکه جواب دی نو دا اعتراض په د ورسته جواب شي امخ سره شریکو په د ورسته جواب جواب د وسره پګاړو ا دې وجنه دا اعتراض په مفرده باندې څه کړو مخ شکه چې دا ورسته وز دای جواب کو دا د دې وسره اعتراض امخ سره اعتراض پر هغه جواب دی دا د پر جواب دی نو دا اعتراض د مخ اعتراض سره په د ورسته جواب شي سو مشترک و دیو و جنائی دا اعتراض سکا مخشکا اگر چا اگر برسو پدا و جنائی دا پدا پیشو سکرا شان وقد اجیب عن الاشکارین کلا وقت یو جواب داور کوشی خود داغا جواب چی دای دا پا طریقہ دا منع سر دای امخش تسلیمی جواب بو چی لفظ دا پورا سدائی وزعا دای دا وس غاده جواب ده منعي جواب ده دا نه معنی چې لفظ ده پر اساس ده بلکې الفاظ ټول دي معنی پر اساس ده مفهوم دي پر اساس ده مفهوم معنی ځکه چې مفهوم په ذهن شي کوم شی په ذهن شي موجود دی معنی دا نہ مانا چ لفظ دے لفظ پر آواز دا استیا لفظ مفرد دا یا سدائی مراکب بلکہ ٹول الفا ٹول کریم جی دا چ پر آواز مانے دے پر آواز نہ دا جواب منعیشا امخ جواب سو تسلیمی وچ دا سلام اللہ جی بالکل لفظ دے چ پر آواز دا اے لفظ دے پر آواز خدا ہاں پ مانا ش داخل دا دا دا سی چل دا نوڑ ماننا چے لفظ دے لفظ دے پرس دے دا نمانا چے لفظ دے اسم چے دے زید ہو دے بکر ہو دے عمر ہو دے اسمت اللہ دے پرس دے ہاں وزا دے دا نمانا چے لفظ دے فیل دے من غا دے زرابا دے زرپ دے پرس دے نا دا مانا چے لفظ دے جملے دے زیدن قائمون دے پرس دے وزا دے دا دا مانا شکر چے دے پر وزا دے دا اخپال مفہوم کلیات مفہومات کلیاتی آغا مفہوم کلی دے پر وزا دی دا خوی یہ کے پرس دی افراد جزیات دی دا دے پرس دی ہاں افراد جزیات دی وقد اجيب عن الاشكالين بانه ليس ها هنا لفظ وزع بازاء لفظ اخر دو تنست داسي لفظ وزع مقابله بل لفظ مفردا كان مركبا بل بازاء مفهوم كلي هر لفظ مقابله مفهوم كلي شو وزع داي افراده الفاظ شيخ افراد تشي بها لك لفظ دي اسم كلمه تدل على معنى في نفسه غير مقترن باخذ الازمنه ده مفهوم كلي ده تشي زيد رو عمر روح بکر روح لفظ دے فیل دے کلمہ تن تدل علی معنی فی مقتن بیاخدن لفظ دے خرط دے لفظ دے جملی دے خبر دے خبر جملہ یہ تعریف دے ما تزمن کلمہ تا ہی نہیں بیسنا سی زیدن بکر روح عمر دے سشور وغیرہ پتہ پیر سے نو خاصی اللہ چا غن معنی دے پراو دے ندے الفاظ دے اوہ معنی بے چدو ام افردان کہتے اعتراض کو بچہ رنگ مفرد ہے سوچ کے وہ خبر ہے تو دے اسم مانا رتا وکا کلمت تدل على مانا فی نفسها غیر دا مفردی کہتا وہ خدا پچ پاڑا مانا دے اسم سے تو کلمت تدل على مانا فی نفسها غیر مقدر بے اخد لازم انا سنا وچ دا ندم دا خو تعبیرات کی اصر شے اگا ذہنی مانا سوچ پر ذہن شدہ کی ماں مفہوم موجود دا ہی اگر مفہوم دے پورا چرا کیم پوزیشن شتو موجود ہے تے پر دل لفظ دے اسم ہوتا ہے خود تعبیر پر دل لفظ سره بنا رہے دا تعبیرات دے دا صحیح دی تعبیرات وا مفہوم یہ کینی مفرد ہے ایو شاید ہے اچھا ہے ادو معنی او یو ہدا ہے اچھا تعدد نشتا پر خبر ہے مشکل نہیں اصل سے دل تا یہ اعتراض تھا تو یہ سے خارجی اعتراض چاما قاعده ده بخص ده مناظره دادو چاوالو جواب پلانو سلام سره ورکاوی او یبرستو بیا اقرار وکي اولو تسلیمی جواب نه ورکاوی ویله ته چاوال خبره ور سره او معنی ورست انکار کوي بیا خو المرء یوخذ به اقراری به ویجه سړی وډ کول اقرار نشته به وادي سړی ده دستو کنه خپل اقرار نه رجوع کړل دي تو چې ور مخ شداو خراو مله چې لفظ دی لفظ دی پر اساس ده نو دا چې ور مله ته بیا رنګ دا خو خپل اقرار نه بیا رجوع کول مر یو خزه به اقرار دي عام کاروندا چې اول جو پر پلان وسلم سره ورکی ایورست به کای اقرار په خبره به دول ته دول چا وکړل اول یا غا اقراری جو وکړه تسلیمی ایورست غا منې جو وکړه په خبره ده ویلې نو اده پر دایو چې بالکل دته ولا خبره صحیح ده عام قانون داسته خو کلا کلا چې دا تسلیمی جواب حقیقی جواب وی نفس الامری وی دا ورته و اقراری جواب چې بیا نفس الامری نه حقیقی نه وی دا ورته اول اقراری جواب تسلیمی جواب ده چې دا نه وی چې عدول د حق نه ورشي چودل چلا وش او کتا اول اغه منعی جواب وکی جواب دای نفس الامر جواب دای تحقیقی جواب دای تا اول وک ورس بیا اقرار کبی خود تحقیق نہ بیا دے احراز وک بیا دے تحقیق نہ زو وک احراز وک نو تا تحقیقی جواب چ منعی جواب کرا تحقیقی وی بیا دل تا تسلیمی مشکا وایش بخبر بشی ولا یخفى علیک ان هذا الحکم منقوز بامثال ضمائر الراجعه الفاظ مخصوصه مفردا او مركبا فان الوضع فيه وان كان عاما لكن موضوع له خاص فليس هناك مفهوم كلي وهو الموضوع له في الحقيقه كسا وضع عام موضوع له عمدت سال ايه كلا وضع عام موضوع له عام كلا وضع خاص موضوع له خاص کلا وضع خاصا موضوع عام کلا وقت وضع عام موضوع خاص څه صورت نه دي سالویر وضع عام موضوع عام چې وضع موضوع وضع ها او موضوع په عموم سره وخت په دوه سره شو عموم مقصود دی لکه په مشتقات شو وضع عام او موضوع عام ته یې چې هر هغه لفظ چې په وزن د فاعلون وي دا وضع لمن کما به الفعل هر هغه لفظ چې په وزن شي فاعل دا وضع وي د پره د من کما فعل اس من کما به الفعل چې دا عام دی دا شو عموم دی من کما به الفعل ضارب کې دی شي عقل کې دی شي د خدای خلق دی من کما به عام دی او موضوع له په حیثیت عموم سره دی او وضع عام دی ځکه چې مفهوم کلی په شبر اتو ګرځي دا چې په وزن فاعلون وي وزن فاعلون شو چې به در شي نه کړی شي هر هغه لفظ چې په وزن فاعل نو دا یو مفهوم کلی دی په داش زارب داخل د عقل داخل د ناصر داخل د شارب داون شي داخل دا لمن کما به الفعل پر اساس دی نو دا شو وزن موضوع وي شو کنه وضع خاصه موضوع خاصه لکه لفظ د مخیب دی اته د پر وضع د غیر لفظ خاص دی او دغه معنا لفظ شو خصوص دی او معنا شو لفظ عام وضع عام موضوع خاصه وضع عام چې دا کوم لفظ ته ځکه په داسې مفهوم کلی مر اتو ګرځي مفهوم کلی په څه ګرځي مر اتو ګرځي مر اتو وضع عام او چې هغه موضوع شو خصوصیت مقصود دی په شوم نه مقصود به دا وضع عام شو موضوع څه شو خاص شو او بل دا صورت دی چې موضوع له عام او وضع خاصه دغه په خارش وجود نشته دغه په خارش وجود نشته دا خبره مزدا کړه کنه ای سرش دلتا په دا ورشي باندې به په خاصه تک خو متا کیس فل جواب چول لګي اعتراض دا دی چې دا کوم جواب چې تو وګو چې هر ټول الفاظ چې د مفهوم کلی دی پرواز دی او مفهوم و معنا د نو د معنی پرواز دی معنا د مفرد مفهوم څه دی د مفرد دی دا څه نو فدا په شو سيته نو دلته اعتراض په امثال د زمایر باندې وکړي زمایر زمایر دي او اسماء اشارات اسماء اشارات مینه هاذا او ذا هاذا او زاد او زانه او تانه او تیندا دا اسماء اشارات او زمایر چي پداشه وضع عامد موضوع او خاصه تاسو ورته دا متوجه شل ته دوه مزابینه دي یوه متقدمینه ده یوه متأخرینه اول داس ده متوجه شه درته کیته پس ما اشاره ترې ورشه اسمه اشاره شه هاذا ده کنه هاذا چا دې پرواز ده اسمه اشاره چا دې پرا مفرد مذکر مخصوص به خص البصر مفرد مذکر مخصوص به خص البصر اس دلتا پدا اسماء اشارہ چې اختلاف ته د متقدمین او د متأخرین دی متقدمین علی مونږ یی چې پدا شی وضع عامد موضوع له عامد وضع عامد موضوع له عامد څنګه یې سوبې دی وضع عامد د چې دلته مفهوم کلی په شمیر ات ګرځي او موضوع له یی دغه مفهوم کلی دی استعمال په جزئیات سره لفظ ده هاذا دا چې موږ به ذکرای دی نو دا شی مفهوم کلی سره نه برابر هر هغه لفظ چا مفرد وی مذکر وی مخصوص وی به خصل بسر از دا مفهوم کلی دی پداش دایره دا که تو په شروع دا هاذا هاذا چې چاته یو شی مفرد مذکر مخصوص به خصل بسر وی دا مفهوم کلی دی بینه په دا شډر شاین رول کنه نو لفظ دی هاذا دغه مفهوم کلی دی پر اساس وضع خو به شرط الاستعمال فی الجزئیات استعمال به جزئیات شي استعمالی نه په مفهوم ځکه مفهوم چې دا مخصوص نه دی مفهوم په ذهن موجود دی استعمال به چا شي جزئیات شي هاذا دا استعمال به بدخش او دا خو مفهوم نه دی دا مفرد مذکر مخصوص به خص د پرای فرد دی مفهوم مفرد مذکر مخصوص به خص البصر یو مفهوم کلی دی پدغه لږ مو مزه تاول چې شینه داخلي په مفرد مذکر مخصوص به خسل باثر شي او لفظ ده هاذا متقدمین دي چې دغه مفهم کول دي پردایسه وضع خو استعمال په چاشه کې شاده مفهم کول دي پروی له وضع دي چې وضع ځکه دایمه مفهم کول دي پرا چې موضوع له هغه شی چې منضبط وي انضباط وي پشه او ضبط وي پشه او دلته جزئیات چې ضبط نشته جزئیات چې نشته چې موجود دي چې ګورسته موجود دي چې چیرې دي چې غایب دي چې حاضر دا منضبط نه دي او موضوع له داسې شی کوی چې هڅه شي انضباط په چاشه دی په دې مفهمې کولی شي دا استعمالي په جزئیات شي ولیکي او چې استعمالي په جزئیات څه کوي چې مخصوص به خصل بصر خدا مفهم کولی نه جزئیات دي نه استعمالي په جزئیات شي خو ځا دې مفهم کولی دی پرادو دا مدار دي چې ده متقدمي نه دي ته متوجه شي او متأخرین چې نه وضع د دې یو یو جزئی دی پرا هاذا د دې پرا ها وضع دی د دې پرا دا دا دغه جزئیات پرا وضع دی خو مفهوم کولی شي سره په څه ګرځدل در ات اس چې دا مفهوم کولی کدا لفظ دې اسم اشاره دی کی جزئیات د پراوی زو ویل وضع دی ځکه چې موضوع او شدا ضروری دی چې معلومیت په کور چې معلوم بیا شای معین معلوم شای وي او معین معلوم شای چې دای هغه جزئیات نه مفهوم خو معلوم ما معین نه دای اخو لیدل نشي اخو در په ذهن شه موجود دی معین معلوم څه دی دا جزئیات نو چې جزئیات نو موضوع له دا څه شی په کور چې معلوم معین نو وځو د دغه پرایي ا مفهوم کلی ورته څه کې مرأت کې ته چې انضباط نشته انضباط یې په مفهوم کلی سره ورول دا مفهوم کلی مې ورته ونیا کړل بس دا ونیا ته جوړ کړی مفرد مذکر مخصوص به خص البصر دا داسې ونیا دو چې په داسې دای څاو دا په شرط لا شی په شرط لا ژوند شرط لا شی نو چې دا ورته ونیا شولا چې څه په دې مفهوم کلی لوندرسي زه چې دا حاضر دی د پرسته ده دا مې راس ونیو راکم محمد نور په شروع کا عام مفرد هاو مذکر هاو پستر ګلی دش سی مه حاضر دې پرسته کا وځه مخ په شروع ملي امین په شته شو او حاضر زمير د تاسو شو ایس سوچ کې دا حاضر زمير د مفهم کلی سره په شمیر اتای خو موضوع له زکه چې معلوم نه راي مفهم کلی حضور بزین موجود په خارج څنګه موجود معین نو معین معلوم داینا لہذا دا اسم اشاره د پر اواز نه دو دا صرف په شمیر اتای موضوع له یې سدي دا جزئیات دي او متقدمین څه ویل چې دا مفهم کلی څه دی دا موضوع له دې حاضر دی هذا ده پر اواز ده خو به شرط الاستعمال فی الجزئیات استعمال به چه شکلی جزئیات شکلی او ور مذهب متأخر نه ولا متقدمین ولا ده زکا چې متأخر متقدمین په مذهب د حقیقت وړ استعمالی شي نه شیر هاذا په مرا حقیقی شي نشو استعمال همیشه په چاشه او داس چیرې منو چې حقیقت وړ عمر سي تکاتا متروکا روپ په حقیقت باندې عمل شو کدای نشي په حقي مرا مده چې تاسو مشرات څه کوي راځي کوي پوه شئ کنه مده وځ نه یې کسان ولا يخالق ان هذا الحكم منقود بامثال الزمائر زمائر الراجعه الى الفاظ المخصوصه امثال الزمائر اسماء الشرع شو زمائر شو چې راجعه الى الفاظ المخصوصات دا الفاظ المخصوصات راجعه مفرد مب دا ته راجعه دي کنده راجعه فان الوضع فيها وان كان عاما وضع اگر کوم شامل لیکن موضوع له خاص نه فليس هناك مفهوم من قولين هو الموضوع له في الحقيقه چا په حقیقت څه شي ها موضوع له شي په خبره بشه کنه لیکن یو پرده راځو مې تاو کوم بشه کنه چې دا د اعتراض ته متأخر نه په کول باندې اعتراض د چا جواب کړی دا بنا د مذهب چا باندې ها متقدمین د چا کوم جواب کړی دا بنا د مذهب چا باندې متقدمین متقدمین چې د اسماء شرط پورا هغه موضوع له مفهومي کولی دی مفهومي کولی دی او دای چې دای تکیم تراسي بوښه واره خپل کسره چې دا پسمه زمه دا مذهب دا کول بنا د پچاوند په مذهب دی متأخرین پوه شو کنه بس دی